uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Bang zijn ze ook doelwit te worden van de meedogenloze cocaïnemafia. Tientallen rechters en officieren van justitie zoeken angstvallig de anonimiteit. Straks in 1 Vandaag. Eerst, er is opnieuw verdachte software gevonden bij leden van het Europees Parlement in het NOS Journaal. Jan van der Putten. Op telefoons van twee leden van het Europees Parlement is spyware ontdekt. Dat kan betekenen dat ze worden afgeluisterd door hackers of dat iemand meekijkt met de camera. De zaak is extra gevoelig omdat de twee parlementariërs lid zijn van de Defensie- en Veiligheidscommissie. 2 jaar geleden waren Europese politici ook slachtoffer van spyware. Sindsdien worden telefoons extra gecontroleerd. In Nijmegen is het bombardement van 80 jaar geleden uit de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het is het dodelijkste bombardement uit de Nederlandse geschiedenis. Volgens verslaggever Lennart Vos werd de herdenking druk bezocht. En dat voor een bombardement dat toch relatief onbekend is. Kijk, het bombardement op Rotterdam, dat kennen de meesten wel. Daar hebben de meesten wel van gehoord. Maar het bombardement op Nijmegen is toch een stuk onbekender voor veel Nederlanders. Nou, de dienst begon vanochtend in de Stevenskerk met een herdenkingsdienst. En er waren gelijk al honderden mensen aanwezig. En daarna was er een stille tocht naar het monument De Schommel bij het stadhuis. Nou, daar ging dan de officiële herdenking verder. Daar sprak onder andere burgemeester Bruls en ook de missionair staatssecretaris Van Ooyen voor Volksgezondheid hield daar een toespraak. En ook ooggetuigen, de laatste ooggetuigen, de mensen die het bombardement echt als kind nog hebben meegemaakt, hielden daar ook een toespraak. En wat ik vooral van de Nijmegenaren hoorde vandaag die ik heb gesproken, dat ze heel blij zijn dat het zo druk was. Hè? Dat er eindelijk meer erkenning komt over dit bombardement. En dat de verhalen verteld blijven worden. En nou ja, dat deze dramatische gebeurtenis, zoals zij dat zelf zeggen, niet vergeten wordt. Tijdens de herdenking trok staatssecretaris Van Ooyen een parallel tussen 1944 en nu. Vrijheid is niet gratis. Zeker niet in tijden als deze. De oorlog in Oekraïne en de oorlog in Gaza maken dat pijnlijk duidelijk. Gaza en Oekraïne zijn misschien ver van hier. Maar dat laat zien hoe dun de lijn van vrede en oorlog kan zijn. En hoe groot het menselijk leed is als er bommen vallen. Mark Rutte krijgt bij zijn kandidatuur voor het hoogste ambt bij de NAVO de steun van twee belangrijke bondgenoten, de Amerikanen en de Britten. Volgens een woordvoerder van de Amerikaanse regering staat president Biden er vierkant achter. En volgens het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken is Rutte de meest geschikte opvolger van secretaris-generaal Stoltenberg. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij bij station Purmerend is een vierde verdachte aangehouden. Het is een jongen van 15 uit Amsterdam. En ook de andere verdachten zijn vrij jong. Bij de schietpartij vorige week kwam een man uit Purmerend om het leven. Een man uit Medemblik raakte zwaar gewond. 6 klimaatdemonstranten zijn beboet omdat ze eind vorig jaar protesteerden op de A10 in Amsterdam. Het OM vindt dat de leden van Extinction Rebellion een gevaar op de weg waren. Ze moeten ieder €200 betalen. Oud-hockey-international Fleur van Doren is overleden. Ze kampte met depressies. Jarenlang speelde ze bij hockeyclub Rotterdam en ze kwam 2 keer uit voor Oranje. De club meldt dat Van Doren overleed in het bijzijn van haar vader en zus. Fleur van Doren was 35 jaar. De meeste Nederlandse huishoudens hebben dit jaar meer te besteden dan eerder werd aangenomen, verwacht het Centraal Planbureau. Verslaggever Eva Wiesing. Gemiddeld gaan we er echt met z'n allen op vooruit. En wat opvalt is dat ze ook hebben teruggekeken. En dan zie je dat de laagste inkomensgroepen echt een enorme inhaalslag hebben gemaakt. Dus in 2021 hadden we nog een armoedecijfer van 1 miljoen plus. Dus meer dan 1 miljoen mensen zaten onder de armoedegrens. Dat is nu iets meer dan 800.000 mensen. Een koopkrachtsverschil van 4,6% gemiddeld. Nou blijft dat niet zo, want als er geen nieuwe kabinetsmaatregelen komen, dan neemt die armoede weer ietsjes toe volgend jaar. Maar het CPB waarschuwt ook dat de overheid de financiën beter op orde moet brengen, want het overheidstekort dreigt flink op te lopen. Voetballer Toni Kroos keert terug in het Duitse nationale elftal. De middenvelder van 34 stopte 2,5 jaar geleden bij de nationale ploeg. Maar speciaal voor het EK van komende zomer in zijn eigen land maakt hij zijn comeback. Op sociale media schrijft de speler van Real Madrid dat hij is gevraagd om terug te keren en dat hij daar veel zin in heeft. Tot 2021 speelde Kroos al 106 interlands voor de Duitse ploeg. En in 2014 was hij er ook bij toen Duitsland wereldkampioen werd. Het weer nog van het zuidwesten uit. Regen. Vanavond veel wind met zware windstoten. Het is een graad of 12. Morgen wat zon, enkele buien en ongeveer 9 graden. En van Jan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Is het druk, Robert? Nou, valt mee, Suzanne. De eerste dagelijkse files die van de avondspits zijn ontstaan. 200 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging in het westen van de Randstad en in Noord-Brabant. Zo heb je 10 minuten oponthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. 10 minuutjes op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk. Ongeluk met een vrachtwagen houdt de rechterrijstrook van de A50 dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg heeft zich een file van 8 kilometer gevormd met een half uur vertraging. En 10 minuutjes oponthoud nog na een ongeluk met een vrachtwagen op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda bij Tilburg Centrum West. Maar de weg is dicht, dus richting Breda moet je omrijden via Den Bosch over de A65, de A2, de A59 en de A27. Ster. Lijstjes, we zijn er gek op. Stel nu je favoriete boekenlijst samen en laat anderen zien wat jou inspireert. Ga naar managementboek.nl/lijstje. Managementboek. Prettig kennismaken. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaringen kunt delen. Ervarenland Echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Vanavond eten wij uitgekookt. Met heerlijke verse groenten, gekruide aardappels uit de oven en gebakken kabeljauw met een romige witte wijnsaus. Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Ontdek het zelf en bekijk het menu op uitgekookt.nl. Google even Autotaalglas. Afspraak zo gemaakt, opgelost. Autotaalglas. Een verwoestende overstroming verraste in 2021 duizenden huishoudens in Limburg. Op een gegeven moment stond het water tot hier. Doet de overheid nu genoeg om wateroverlast te voorkomen? We zijn daar 3 jaar verder. Wat is er gebeurd? Ja, veel te weinig. Pointer, vanavond om 21:55 bij KRO NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. Avro Tros. Uit angst voor de georganiseerde misdaad zijn officieren van justitie heel voorzichtig geworden. Ze laten zich niet filmen in de rechtszaal, nemen nooit dezelfde route van werk naar huis. Kinderen mogen de deur niet open doen. Straks justitieverslaggever Bram de Waal daarover. In Feit of Fictie, Lammert, kleding. Ja, we horen er vandaag al heel veel op deze zender. Maar jij kijkt naar het recyclen van kleding. Ja, want in het AD staat dat maar 1% van alle textiel wordt hergebruikt voor nieuwe kleding. En of dat zo is, dat horen we straks. Eerst heeft Ter Apel nog vertrouwen in het COA. Suzanne Bosman. Vandaag. 2032 mensen waren er afgelopen nacht in het opvangcentrum. Meer dus dan het door de rechter opgelegde maximum van 2000. En dat betekent dat het COA boete moet betalen. Verslaggever Floris Sprenger is in Ter Apel. Floris, ja, COA hield afgelopen dagen al een beetje slag om de arm. Hè. Ze wisten niet zeker of ze onder de 2000 zouden kunnen komen. En het is dus niet gelukt. Nee, en daar leek het gisteren helemaal niet op. In onze uitzending zei Milou Schoenmaker nog, nou, we denken dat we het gaan halen. Maar het zou kielen worden. Maar als we dan vanochtend wachten op de cijfers, die zouden om 9:00 komen. Het werd 21:15, het werd 21:30, 21:45. En iets over 11 werd dan duidelijk dat ze inderdaad boven dat aantal van 2000 zaten, met 32 te veel. Ja, en dus heeft het COA een probleem en dus moet er betaald worden. Wat zegt de COA daar zelf over? Dat het toch is te wijten aan die hoge instroom. Kijk, ze zouden gisteren ongeveer op 1980 asielzoekers uitkomen. Maar dat blijkt dus wel dat er de afgelopen avond nog weer mensen zijn bijgekomen. Ze zeiden ook van ja, dit zou had kunnen gebeuren. Hoopte heel erg van niet. Maar het is toch inderdaad gebeurd. En ze blijven moeite doen om dat voor elkaar te boksen. Maar het laat opnieuw zien hoe ontzettend lastig het is en hoe problematisch die asielketen nu functioneert in Nederland. Nou, je hebt erover gesproken met staatssecretaris Van den Burg. Die baalt dat het niet gelukt is. Ik heb ook gewoon echt een rotverhaal te vertellen. Zowel richting de bewoners hier, het is weer niet gelukt, als richting gemeentes ergens anders in Nederland, waarbij ik zeg, Ik heb je al 10 keer gebeld, ik heb je al 10 keer gesproken, maar je moet toch weer helpen. Nou, en blijkbaar geven ze dan niet thuis, Floris, hè, die gemeenten die toch niet willen helpen. En in principe hebben die tot 1 november met de spreidingswet. Maar dit kan op deze manier een hele dure grap voor het COA worden. Ja, dat kan het zeker. Want als je dus die dwangsom moet betalen van 15.000 euro, dat is 1. Maar noodopvanglocaties zijn buitengewoon prijzig. Nou, je ziet dat het COA de afgelopen maanden op cruiseschepen, hotels heeft aangewend om die asielproblematiek te dempen, om daar mensen onder te brengen. Maar het zijn allemaal noodverbanden. Het zijn allemaal pleistersplakken, zoals Milo Schoenmaker het noemt. Ja, daar hangt gewoon een prijskaartje aan. En dan, zolang dat gemeenten de andere kant op kijken als die vraag komt, zullen ze de portemonnee moeten trekken. Ja, en in het geval van Ter Apel, dus de gemeente Westerwolde, zou die dwangsom uiteindelijk al kunnen oplopen tot 1,5 miljoen euro. Maar weet jij wat duurder is? Is dat die 15.000 euro per dag of zo'n noodopvanglocatie? Ja, ik heb daar de exacte cijfers niet voor, Lammert. Maar ik denk niet dat ze die rekensom maken. Ik denk dat ze gewoon heel graag willen dat die asielketen vlot getrokken wordt. En als het over kosten zou gaan, dan zouden ze daar al veel eerder over aan de bel hebben getrokken. Maar je moet je wel voorstellen dat de begrotingen van het COA tot het maximale wordt getest, zou ik bijna willen zeggen. Daar zal elke dag geld bij moeten. Ja, uiteindelijk is het ook belastinggeld. Ja, het is ook belastinggeld, dus je kunt je afvragen, is het vestzak broekzak eigenlijk ook? Waar gaat het geld dan naartoe? Feit is dat zowel het ministerie als het COA, dat wordt gefinancierd uit het ministerie, toch echt naar de begroting zullen moeten kijken aan het einde van het jaar. Ja, wat is er nou uitgegaan? En tot die tijd zal er gewoon betaald moeten worden, want hotels zullen ook niet belangeloos de asielzoekers opvangen. Mm-hmm. Nou ja, in ieder geval dus nu die eerste boete aan 15.000 euro. Is de gemeente daar, de gemeente Westerwolde, er eigenlijk blij mee? Nee, eigenlijk helemaal niet. Ze hadden eigenlijk gehoopt dat het helemaal niet zo ver had moeten komen. Het is niet zo dat ze zeggen, nou, jammer COA, we zien het door de vingers. Ze zeggen ook, de uitspraak is er nu eenmaal. We gaan jullie daaraan houden en we hebben ook nu aanspraak op die dwangsom van 15.000 euro. En ze zeggen ook, we verwachten ook dat het alsnog en wel meteen jullie voldoen aan die opdracht. En als dat niet zo is, ja, dan zullen we ons verder ook moeten beraden op stappen. En mogelijk zelfs juridische stappen. Maar ze zeggen ook, we zien wel bij voorkeur dat het niet zo ver hoeft te komen. Ja, maar ze kijken dus naar of ze nog meer middelen hebben om COA onder druk te zetten. Maar ja, het gaat ook om die gemeente natuurlijk, hè? Ja, ze moeten wat, want ze staan echt voor een gevoel nog steeds met de rug tegen de muur. Kijk, de rechter was daar heel duidelijk over. Afspraak is afspraak. Het is hier een lange geschiedenis van afspraken met het COA over tal van onderwerpen. Je moet op een gegeven moment ook van je afbijten als gemeente. Ze hebben hier al jarenlange geschiedenis met het opvangen van asielzoekers. Dat is heel lang heel goed gegaan. Er is nog steeds draagvlak ook in Westerwolde. Maar je kunt op dit moment niet zeggen, sorry, we zien het door de vingers. Het is nu tijd om ook je argumenten kracht bij te zetten. Ja, wat zegt dit allemaal over mogelijk nog vertrouwen van de gemeente Westerwolde, van andere gemeenten daar in de buurt? Het is allemaal heel broos. Ik sprak ook bijvoorbeeld met Wim Katoen. Hij is voorzitter van het plaatselijk belang Nieuw-Weerdingen. Dat is een buurgemeente eigenlijk van Ter Apel. En die voorzitter was zo ontzettend kwaad gisteren. Die is in de pen geklommen 's nachts. Heeft een brief gestuurd waar hij ook zegt, het vertrouwen in het COA is tot het nulpunt gedaald. Wees nou eens ook gewoon slagvaardig. We horen 1000 redenen om het vooral niet te kunnen. Regel dit, regel dat, beperking zus. Maar we horen nooit die ene reden dat het wel gelukt is. En eigenlijk zegt hij daar in een pennenstreek, heel erg waar het pijnpunt zit hier in Westerwolde. We willen gewoon een betrouwbare partner. En daar ontbreekt het al maanden aan. Ja, oké. Okay, maar waar het hem ook in zit, en dat hebben we natuurlijk al meermaals vastgesteld, het gaat om die andere gemeenten die aangezocht worden door de staatssecretaris, door het COA, help ons. Die, zoals jij dat net formuleerde, de andere kant uitkijken. Vandaag hebben ze het weer geprobeerd. Is daar iets op gekomen? Ik heb het nog even nagevraagd en ook nagekeken. En ik moet tot de conclusie komen dat er niemand is die zijn hand opsteekt. Er zullen op de achtergrond allerlei onderhandelingen worden gevoerd waar wij nu geen weet van hebben. Daar leek het in het begin van deze week ook al op. Maar concreet, daarvan is het antwoord simpel, nee. Nou, je hebt ook aan de staatssecretaris en Van den Burg gevraagd waarom het nou zoveel gedoe is om asielzoekers over te plaatsen. Een van de grootste problemen die we hebben is dat heel veel gemeentes wat dan heet een doelgroepenbeperking hebben. Die zeggen, we willen wel vrouwen en we willen wel kinderen, of we willen wel gezinnen, maar we willen geen alleenreizende mannen. Dat betekent, en dat is de grootste groep, dat je die dus bijvoorbeeld heel moeilijk weggezet krijgt. Weet u ook wat de populatie is van de mensen die nu naar Biddinghuizen zijn vertrokken? Heeft Biddinghuizen daar eisen aan gesteld? Welke groep dat zou moeten zijn? Nee, dat heeft Biddinghuizen niet gedaan. En het is dus een deel van de groep die hier nu in Ter Apel zat. Ja, en die kunnen daar maar een korte tijd blijven natuurlijk. Ergens tot in april, Floris. Hoe kijkt Van den Burg naar de rest van de week? Want ja, morgenochtend wordt weer geteld, overmorgen weer. Ja, hij vertrouwde mij toe toen ik hem vanmorgen sprak, dat hij eigenlijk elk uur op zijn tablet en zijn laptop kijkt of die cijfers aan het dalen zijn. Hij heeft echt bezit over die dagkoersen, hoe het te zijn. Maar hij is daar allerminst is hij daar gerust op. En ik vroeg hem ook van hoe gaat dan? Welk gesprek gaan wij voeren als we aan het einde van de week elkaar zien? En daar zei hij onder meer nog dit op. Welk gesprek voeren wij als eind van de week de bezetting ook niet onder de 2000 is in Ter Apel? Geen idee. Vooralsnog ga ik gewoon weer aan de slag om ervoor te zorgen dat het wel gebeurt. Maar een diepe zucht was wel op zijn plaats. Een diepe zucht is wel op zijn plaats, ja. Ja, zo kennen we de staatssecretaris. Floris, hoe stond hij erbij? Het is een positief ingestelde man die altijd zijn rug recht houdt. Dat is ook de indruk die inwoners van Ter Apel hebben. Maar hij is ook wel verveeld dat hij elke keer slecht nieuws moet brengen hier. Dus het is altijd met de rug recht, met de blik voorwaarts. Maar af en toe wordt hij even aan zijn jasje gegrepen en teruggeplaatst in de realiteit. Ja. En intussen is het kijken of hoe het met de instroom in Ter Apel gaat. Als je zo, ik weet niet of je daar zicht op hebt op dit moment of in de loop van de dag of je dat had. Maar heb je ook weer mensen binnen zien komen daar? Ja, dat is eigenlijk een continu proces. Er gaan bussen weg, er komen bussen aan. Ik was er vanochtend nog even, dan is het beeld wat ik eigenlijk daar elke week zie. Mensen die uitstappen van gezinnen met jonge kinderen tot aan alleenreizende mannen. De populatie blijft divers en de instroom blijft hoog. Oké, en morgen wordt er weer geteld. Dus dankjewel, verslaggever Floris Sprenger was dat in Ter Apel. En zometeen op de motor kun je behoorlijk je gehoor verpesten. Dat stellen KNO-artsen vandaag. Maar maken motorrijders zich nu ook echt zorgen? Onze verslaggever die ging naar de motorbeurs in Utrecht. Dat horen we zometeen. Hoe is het op de weg, Robert? Dikke 200 kilometer file staat er, Suzanne. Een 10 minuten vertraging heb je als je over de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam rijdt. Bij Rozenburg Centrum een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Een half uur vertraging. Staat 10 kilometer file door een ongeluk. Met een vrachtwagen zelfs. De rechterrijstrook is daar dicht. En helemaal dicht is de A58 Eindhoven-Breda. Bij Tilburg Centrum West, half uurtje vertraging daar. Maar je moet omrijden en dat gaat via Den Bosch. Eén vandaag. Er is gedoe, Lammert, over een Netflix-serie over Alexander de Grote. Ja, er is kritiek op van historici, omdat niet alles waarheidsgetrouw zou worden weergegeven. Met als belangrijkste twistpunt de scène waarin Alexander de Grote zijn vertrouweling Hephaestion zoent. Alexander de Grote-expert Rolf Strootman van de Universiteit Utrecht zag de serie ook, maar niet alles. Ik heb hem helemaal gezien, maar ik heb af en toe een beetje doorgespoeld. Ja, nou, dat komt. Ik weet het natuurlijk allemaal ook al wel. Het is wat mat geacteerd. Ik was vooral geïnteresseerd in wat mijn collega's allemaal te berden brachten. Maar het begin heb ik wel gezien, hoor. En de zoom, ja, dat is een keuze die de filmmakers gemaakt hebben. Dat mag. Het is zelfs wel waarschijnlijk. Nou ja, er is geen bewijs, maar het zou heel goed kunnen. Ja, dan is er dus nu ophef over. Maar liefde tussen twee mannen, daar keken ze in het oude Griekenland toch niet van op. Nee, Gerard Reven noemde zichzelf niet voor niets eufemistisch een aanhanger der Griekse beginselen. Nou, daar werd minder moeilijk over gedaan. Maar wat er natuurlijk nu gebeurt, is dat er natuurlijk een modern etiket, of een moderne categorie, namelijk homoseksualiteit, op de oudheid wordt geprojecteerd. En daar zit natuurlijk een beetje het probleem. De afkeuring van relaties tussen mensen van hetzelfde geslacht, dat kwam wel degelijk ook voor. En soms werd er niet moeilijk over gedaan. Maar er bestond niet een heel sterk idee van een aparte categorie van mensen. Ja, waar Strootman zich eerder aan ergerde, was het orientalistische beeld van de Perzen dat in de serie tentoongespreid wordt. Nou, de Perzen worden heel erg oosters afgebeeld. Dat zijn ook vaak vrij donkere acteurs. Ze zijn niet zo verwekelijkt en decadent als je normaal gesproken ziet in dit soort films. Maar de mannen hebben allemaal oogschaduw op. En ze hebben kromzwaarden. En dat is historisch niet correct.

Nee. Het blijkt dus uit onderzoek dat motorrijden echt behoorlijke gehoorschade kan opleveren. Mm-hmm. De meeste helmen die zijn zo uitgevoerd. Die zijn allemaal verdubbelwandig met isolatie erin. En die zitten eigenlijk ook over je oor. Dus u heeft het idee dat met een goede helm u genoeg beschermd bent? Ja, dat denk ik. Maar dat is dus niet zo. Okay. Lijkt expliciet uit onderzoek. Ja, ja. Heeft u nooit een oorsuis of een piep? Nee, nee, nee. Hoe hard rijdt u? Hoe hard? Tot 210. In Duitsland, Eifel of zo natuurlijk. U bent 73 jaar oud en u gaat 210 km per uur als het kan. Ja, ja. Ja, ik ben iets te laat. Heeft u al een beetje last van uw oren? Oh ja, u knikt, ja. Ik ben ook een beetje doof. Door het motorrijden? Dat zou best kunnen, ja. Ja. Gelukkig, ik heb heel af en toe last van zo'n piep. Maar dan gaat hij ook weer weg. Heb je ooit op een motor gezeten? Ja. Nou, als jij nou eens een goede helm hebt en je kunt een keer met mij gewoon een eind mee gaan rijden. Gewoon. Een mooie tocht maak ik dan. Met alleen een helm zonder gehoorbescherming? Ja. Dat vind ik een beetje een link voorstel, meneer. Oké, oké, oké. Ik draag geen oordop. Ik denk nou ongeveer 40 jaar, 45 jaar, zoiets. Ja. Vroeger was dat niet zo, hè? Dan deed je dat niet en eigenlijk ook nooit aan gedacht om dat te gaan doen. Motorrijden kan behoorlijke gehoorschade opleveren. Bent u zich daarvan bewust dat dat kan? Het kan inderdaad, ja. Maar ik ben de tourmachine gewend, dus het is lekker rustig. Ja, want 80 km per uur is al gelijk aan ongeveer 90 decibel. En 100 km per uur aan het hanteren van een cirkelzaag. Mm-hmm. Rijdt u wel eens 100 km per uur? Ja, dat doe ik wel eens, ja. Maar u weet dat het schade kan opleveren aan uw gehoor en toch draagt u geen oordoppen. Ja, grappig, hè? Ik denk net dat het net zoiets is als roken. Doet u dat ook? Dat heb ik gedaan, ja. Maar dat was ook zoiets, weet je wel. Iedereen deed het en nooit bij nagedacht. En ja, eigenlijk weet je het wel dat het niet eigenlijk hoort, maar ja. Maarten, jij werkt bij een van de oordoppenstands, om het even oneerbiedig te zeggen, op de motorbeurs. Ik kom veel mensen tegen die nooit oordoppen dragen bij het motorrijden. Mm-hmm. En toch geen gehoorschade hebben. Ja, dat kan inderdaad voorkomen. Daar hebben wij ook nog niet helemaal een verklaring voor. Maar om een parallel te trekken, wij zitten natuurlijk ook veel in de industrie en in de muziek. Het rare is, soms dan kom je iemand tegen die heeft 25 jaar bij de motorpolitie gezeten. Nou, die jongens die rijden best wel heel hard, de hele dag lang. En dat gehoor is nog helemaal tip-top in orde. En dan komt er diezelfde week komt er een jongen van 18 jaar... die heeft 5 keer in de kroeg gestaan. In een studentenkroeg met 100 decibel. En dan is het al raak. Vandaag is er een soort alarmerend onderzoek gepresenteerd. Waaruit blijkt dat binnen een kwartier mensen al ernstige gehoorschade kunnen krijgen op een motor. Klopt. Maar als ik dan hier loop, dan merk ik ook dat er veel mensen zijn die helemaal nergens last van hebben. Ja, maar goed, iedereen heeft misschien ook wel een tante die 30 jaar heeft gerookt en toch 100 wordt. En dan is de vraag of je dat risico wil nemen. En gehoorschade is onomkeerbaar. Maar doe voor de grap, ook als je denkt dat je geen gehoorschade hebt, doe voor de grap gewoon eens een keer een hoortestje bij de audition. En voor de grap? Natuurlijk doe je dat niet voor de grap. Er is een redelijke kans, en dat noemen ze dan gekscherend, noemen ze dat de discodip. Lawaaischade zit ongeveer bij de 4000 hertz. Op het moment dat jij bij de audition vandaan komt en jij hebt een verlies, ergens rond die 4000 hertz, dan heb jij lawaaischade opgelopen. En er is een redelijke kans dat je het zelf eigenlijk niet eens weet. Ik heb mijn rijbewijs nog niet eens. Dus. Maar je bent wel aan het lessen? Ik ben nu aan het lessen, ja. Ja. Wordt er dan gezegd tijdens het lessen, doe vooral wel oordoppen in? Nee, tot nu toe niet. Ik zit alleen maar achterop. U zit alleen maar achterop? Ja, ik heb oordoppen in, omdat het me anders veel te veel suist langs mijn hoofd. En nou ja, als dan de rit afgelopen is, dan ben je een beetje doof in het begin. Ja. Mij helpt het niet meer. U haalt een gehoorapparaatje uit uw oor? Ja. Te laat mee begonnen? Nou ja, vroeger een beetje niet goed opgelet, nee. U zit zo mooi op deze motor. Zit hij goed? Is prima. Als u motor rijdt, draagt u dan oordopjes? Ja, zeker. Heeft u dat altijd gedaan? Nee, vroeger niet. Heeft u last van uw oren? Hoort u wel eens een piep langer? Of... Ja, maar dat is een andere oorzaak. Concerten, muziek, festivals? Alles bij elkaar. Die combinatie. U heeft dus al gehoorschade. Ja, dat klopt. Maar ik ben ook plaatwerker, dus werkt ook niet mee. Dus uw baan en 2 van uw hobby's zijn risicovol. Ja, klopt. Zo klonk het daar op de motorbeurs in Utrecht. Een verslag was het van Laura Kors. Bij Nieuws en Co. rond 5 voor 6 gaat het er ook over. Met onder meer KNO-arts Jan van der Borden. En zometeen een gesprek over het leven van officieren van justitie die van alles proberen om zo onbekend mogelijk te blijven bij de georganiseerde misdaad. Eerst het NOS-nieuws. NPO Radio 1. Hier is Jan van de Putten. Ook Frankrijk wil Mark Rutte als nieuwe topman van de NAVO. Een woordvoerder van de Franse regering zegt dat president Macron Rutte al vroeg steunde. Eerder vandaag werd al bekend dat Rutte de steun heeft van belangrijke bondgenoten Amerika en het Verenigd Koninkrijk. In Nijmegen is het bombardement van 80 jaar geleden herdacht. Op 22 februari 1944 vielen 773 doden. Staatssecretaris Van Ooyen zei in een toespraak dat het leed in Nijmegen lang niet werd erkend, omdat er een bevriend land achter dat bombardement zat. Op telefoons van twee leden van het Europees Parlement is spyware gevonden. Dat kan betekenen dat ze worden afgeluisterd door hackers of dat iemand meekijkt met de camera. De zaak is extra gevoelig omdat de twee parlementariërs lid zijn van de Defensie- en Veiligheidscommissie. En de twee mannen die gisteren gewond raakten bij het brugongeluk in Lochem liggen nog altijd in het ziekenhuis. Het zijn twee Belgen. Eén is zwaar gewond, maar buiten levensgevaar. De ander is licht gewond en mag binnenkort naar huis, zegt de arbeidsinspectie tegen Omroep Gelderland. Twee andere mannen uit België en Polen kwamen om het leven. Jan, dankjewel. Marco, het weer. Ja, het weer is bewolkt. We zetten even beetje... je microfoon aan, ja. Ja, oh, daar is die, ja. Mm-hmm. Het weer is bewolkt op dit moment en er vallen her en der buien. Op de Noordzee ligt een bui die stevig wat onweer brengt. Maar goed, die trekt naar het noorden. Hebben we geen last van, maar van het zuiden uit komen er talrijke exemplaren onze kant op. En onweer is mogelijk, ook hagel kan erbij voorkomen. Nou, de wind begint langzaam aan te trekken uit het zuiden naar matig tot krachtig. In de avond gaat de wind draaien naar een westelijke richting. En dan kan die in de kustgebieden stormachtig worden. Misschien zelfs even een echte stormkracht 9 met wind. Stoten tussen de 100 en 120 kilometer per uur. Dat is de categorie zeer zwaar. En ook in het binnenland kunnen zeer zware windstoten voorkomen. Dat dan met name bij felle buien. Tot zo'n 115 kilometer per uur. Buiten de buien om zit de wind daar met de uitschieters op zo'n 85. En dan vanaf middernacht begint het allemaal wat te luwen. Wordt het rustiger, klaart het wat op, koelt het af naar 3 tot 5 graden. Dan even kort morgen. Een aantal buien, zeker. Ook kans op hagel en onweer. Wat zon tussendoor, 7 tot 9 graden. Het weekend weinig verandering, waarbij zondag meer bewolking is en er van zaterdag nog stevige buien voorkomen. Oké, okay, dankjewel. Ja, handen aan het stuur, dus zeker vanavond, ja. Robert. Maar hoe gaat het nu? Hoe is het met de files? Nou, een behoorlijk drukke spits. Zeker als je bedenkt dat twee regio's vakantie hebben. 350 kilometer file in Den Landen. Een echte avondspits dus. In het westen van de Randstad loopt het vast en ook in Noord-Brabant. Een paar bijzonderheden op de A15 Europoort Rotterdam bij Hoogvliet. 20 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Die blokkeert daar de rechterrijstrook. Ook is de rechterrijstrook van de A50 dicht vanuit Apeldoorn naar Arnhem na een ongeluk met een vrachtwagen op knooppunt Waterberg. 11 kilometer file daar met een half uur vertraging. Maar toch veruit de meeste vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Ook daar een ongeluk met een vrachtwagen bij Tilburg Centrum West. Vanaf best 17 kilometer file met een uur vertraging. Maar de weg is dicht. Omrijden doe je via Den Bosch. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Ze rijden nooit dezelfde weg naar huis. Ze kijken op straat vaker achterom en ze zijn extra alert op hun omgeving. Officieren van justitie en rechters die strafzaken tegen de georganiseerde misdaad behandelen, die zijn op hun hoede. Uit angst voor herkenning willen ze niet met hun eigen naam in het dossier, willen ze niet gefilmd worden in de rechtbank. Blijkt allemaal uit data die een vandaag heeft opgevraagd bij het Openbaar Ministerie. Om precies te zijn, Bram de Waal heeft dat gedaan met de redactie. Justitieverslaggever, Bram is hier. Bram, over wat voor aantallen gaat het dan, rechters, officieren van justitie? Het gaat in totaal om 81 strafzaken tegen de georganiseerde misdaad, waarin officieren van justitie in de afgelopen 4 jaar op de een of andere manier zijn geanonimiseerd. De rechtspraak in Nederland is natuurlijk openbaar, dus dat doet het OM niet zomaar. En dit zijn echt best wel veel zaken. Aanklagers wilden bovendien bij 21 rechtszaken niet worden gefilmd. En in 3 van die zaken wilden ook de rechters niet in beeld. En dat is omdat ze bang zijn om doelwit te worden van criminelen. Ja, er moet dan in zo'n zaak eigenlijk sprake zijn van een concrete bedreiging of een voorstelbare dreiging. Kijk bijvoorbeeld ook naar dat Marengo-proces, waarin de rechtbank volgende week uitspraak doet. 3 onschuldige mensen zijn tijdens dat proces vermoord. We kennen allemaal die namen. De broer van de kroongetuige, zijn advocaat, Wiersum. Vertrouwenspersoon Peter R. de Vries. Wraakacties natuurlijk, maar ook aanslagen op de rechtsstaat die eigenlijk symbool zijn gaan staan voor die groeiende verharding van de georganiseerde misdaad. En dat heeft dus vooral ook een behoorlijke impact op het dagelijks leven van officieren van justitie. Luister maar even mee naar Catalijne den Hartog van het Openbaar Ministerie. Als je kinderen hebt, hoor ik voorbeelden dat collega's ook heel duidelijk tegen hun kinderen zeggen: ik doe open, jullie mogen nooit de voordeur open doen. Maar collega's die ook, als het vrouwen zijn, onder hun meisjesnaam werken. Zodat in ieder geval de partner en de kinderen niet herleidbaar zijn, ook tot de officier, maar ook collega's die ook in hun eigen omgeving bij buren en kennissen niet heel erg precies vertellen waar ze ook mee bezig zijn. En collega's, die kijken wat vaker over hun schouder. Er wordt vaak gefilmd door mensen op straat. En het is al vaak voorgekomen dat collega's zich daar buitengewoon ongemakkelijk onder voelden, omdat ze ofwel het idee hadden dat zij rechtstreeks gefilmd werden, ofwel omdat het inderdaad in een concrete situatie ook echt het geval was. Maar dit is echt heel heftig, Bram, wat we hier horen. Ja, dat is het ook. Het is dus ook niet niks om zo'n officier van justitie te zijn in dit soort heftige zaken. Mm-hmm. Ja. Maar nou zei je net, er moet in zo'n zaak echt sprake zijn van een echte dreiging. Dat betekent dat er regels voor zijn, dat het niet is dat iemand kan zeggen van ja, in dit geval vind ik het wel. En dat ze dan zeggen, oké. Er wordt heel serieus naar gekeken. Ja. Die rechtspraak is openbaar. Maar je kunt eigenlijk sinds die moord op Dirk Wiersum, dat was echt een wake-up call, kun je als officier van justitie eigenlijk bij een commissie, er is een speciale regeling voor bedacht, kun je een verzoek indienen om voor een deel minder herkenbaar te zijn, helemaal onherkenbaar. Er zijn ook officieren die werken onder een anoniem nummer in een dossier. Ja, en die commissie gaat daar vervolgens heel kritisch naar kijken of die concrete of voorstelbare dreiging er is. Ja, want die zaak Dirk Wiersum, die dreunt door, hè? Ja, vroeger had je bij het OM echt van die crime fighters, hè? Denk aan Fred Teven. Maar ja, gezien de huidige dreiging wil het OM niet meer dat een officier echt het boegbeeld wordt in zo'n zaken. We hebben dus die openbare rechtszaak. Nu zie je in 80 zaken dat er voor een deel wordt geanonimiseerd. Ik zei het net al, sommige officieren werken onder nummer. Van die 81 zaken zijn dat er 54 zaken waarin officieren van justitie onder een bepaald nummer werken. Nou, hoe werkt dat dan? Dat betekent dat jouw naam in geen enkel stuk in dat strafdossier naar voren komt. En die namen van die officieren die liggen in kluizen bij de rechtercommissaris en het Openbaar Ministerie. Dan kun je zeggen van komt die openbaarheid van de rechtspraak daarmee in gevaar? Hè? Krijg je nu geheime processen? Nou, daarvan zegt het OM, dat is absoluut niet het geval. Hè? Ook al willen wij in 21 zaken niet meer worden gefilmd. We staan gewoon op zitting met open vizier. We kijken die verdachte in de ogen, de advocaat, de rechter. Ja, alleen mag er niet gefilmd worden. Je hebt er ook over gesproken met de minister voor Rechtsbescherming, Weerwind. Hij maakt zich zorgen. Ja, Frank Weerwind die noemt deze aantallen zeer ernstig. Hè. De rechtspraak zegt hij is een fundament onder onze democratische rechtsstaat. Officieren en rechters, zo zegt die minister, moeten in alle vrijheid hun werk kunnen doen en zich veilig voelen. En natuurlijk, zegt hij, zorgen wij ervoor namens het ministerie met bewaken en beveiligen dat we achter deze magistratuur blijven staan. En dat we die zware misdaad de kop proberen in te drukken. Weet je ook of er rechters of officieren van justitie zijn gestopt met hun werk vanwege deze reden? Nee. Nee. Het is niet bekend, nee. Maar ik kan me wel voorstellen als ik het zo hoor. Nou ja, ik weet wel, het Openbaar Ministerie zegt wel dat als je als officier van justitie wordt gevraagd om zo'n zaak te doen tegen de zware misdaad, en dat is bijvoorbeeld voor het eerst, wordt er wel altijd geadviseerd, overleg met je thuisfront, overleg het met je partner, kijk naar je kinderen. En vervolgens moet zo'n officier een keuze maken. En daar zitten dus ook een aantal consequenties aan vast. Nou, ik heb nog een vraag ook naar aanleiding van wat je eerder vertelde over dat men ook zeker geen geheime processen wil voeren. Want daarom is dit ook zo gevoelig. Want we willen niet een rechtsstaat zijn waarin dingen achter gesloten deuren dat we er geen zicht op hebben. Nee, je hebt in Peru heb je bijvoorbeeld op een gegeven moment was de terreur van het lichtend pad daar zo heftig dat er rechters waren die met bivakmutsen op achter hun tafel zaten. Dat wil je natuurlijk in Nederland in alle tijden zien te voorkomen. Dit is eigenlijk een tussenstap, maar we hebben wel ook, dat kun je vanavond zien in onze televisieuitzending, hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff daarover gesproken. En die zegt, we moeten niet naar Kafka-eske toestanden toe. Hè, naar dat soort geheime proces. Want het is hoe je het ook wendt of keert, is het natuurlijk wel een glijdende schaal waarin je niet te ver wilt gaan. Tegelijk is het heel begrijpelijk dat die officieren minder herkenbaar willen zijn. Ja. Dit heeft allemaal een enorme impact op die officieren van justitie, op de rechters. Hoe is dat? Heb je daar een verklaring voor? Hoe dat in de loop der jaren tot deze situatie heeft kunnen komen? Ja, eigenlijk zie je die verharding van de georganiseerde misdaad zie je al veel langer gaande. Hè? En dat uitte zich in eerste instantie eigenlijk dat ze elkaar vooral aan het leven stonden. Nou is dat wel van alle tijden, maar dat is ook geëscaleerd. Hè? Denk aan die Wild West schietpartij in 2012. in de staatsliedenbuurt. Maar wat we nu zien de laatste jaren, en dat is toch met name in dat Marengo-proces, hè, vergiftigd met die narcoterreur, zou je kunnen zeggen. Daar zie je dat die criminelen eigenlijk de rechtsstaat aanvallen. Hè. Iedereen die in de weg loopt van het drugsimperium wat zij bestieren, ja, die moet uit de weg. En uit de weg betekent in het criminele milieu dood. En dat hebben we natuurlijk gezien met de broer van de kroongetuige, Wiersum, Peter R. de Vries. En daar houden natuurlijk deze officieren van justitie rekening mee. Ja, maar dat draait erg om kroongetuigen. Ja. In dit verhaal. Hè? Want hè, wat je zei, de mensen daaromheen, in ieder geval rond deze, die hebben het niet overleefd. Zijn er dan niet genoeg lessen geleerd inmiddels dat ze denken, laten we daar eens mee stoppen? Nou, je kunt gewoon concluderen dat de inzet van dat opsporingsmiddel, hè, die kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, dat helemaal uit de hand is gelopen. De overheid, heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook geconcludeerd, heeft die drie moorden niet kunnen voorkomen. Alle drie die mensen werden linksom of rechtsom toch in de gaten gehouden, werden beveiligd, maar niet goed genoeg. Daar is een snoeihard rapport over gekomen van de OVV. Waardoor je kunt afvragen, ja, moet je nog wel met die kroongetuigen blijven werken? Nou, daarvan, en ook dat is vanavond te zien in onze televisieuitzending, zeggen zowel politie als OM, we hebben die kroongetuigen gewoon keihard nodig in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. We kunnen niet zonder. Maar ja, na dat drama in Marengo hebben we wel lessen geleerd en gaan we veel scherper kijken of de veiligheid op orde is in zo'n deal. En als dat niet zo is, dan, ja, dan blazen we het af. En ja, dat zeggen ze allebei. Ja, is dit iets wat eindigt, deze praktijk, als die uitspraak in het Marengo-proces, hè, dat is volgende week, dinsdag, is geweest? Of denk je van, nee, dit is nu een situatie, daar zitten we in en dit draait niet meer terug? Ja, dat laatste, helaas. Het is gewoon een trend. Ook als je kijkt naar het cijfer, hè, die 81 zaken, Marengo is er daar maar eentje van, met meerdere officieren van justitie. Dus dit is helaas trend geworden. En een nieuwe realiteit waar het hele opsporingsapparaat, advocaten, journalisten, rechters, griffiers, iedereen zal ermee moeten dealen. Oké, Bram. Vandaag, komende dagen, zijn er reportages te zien naar aanleiding van het Marengo-proces. Dankjewel voor nu. Feit of fictie? Dat gaat, Lammert, over het recyclen van textiel. Ja, je kent misschien wel die beelden van enorme hopen textiel die bij het afval belanden. Tinka van der Kooi runt een duurzaam naaicafé en maakt zich zorgen over hoe weinig textiel er maar gerecycled wordt. Ze zegt in het AD, wereldwijd wordt slechts 1% van alle kleding gerecycled tot nieuwe kleding. Wij maar naar die bakken lopen, maar wereldwijd maar 1%. Gaat het dan naartoe? Ja, dat hebben we uitgezocht. Eerst even naar Nederland. We vroegen aan Jan Mahi, lector duurzaam en functioneel textiel aan de Saxion Hogeschool, hoeveel textiel wij afdanken. In Nederland is er ongeveer 300.000 ton wat we per jaar in de afval laten terechtkomen. Een rij vrachtwagens van Vlissingen tot Groningen heb ik wel eens een keer berekend wat we ieder jaar, iedere Nederlander, in het afval laten terechtkomen. Oh, dat is veel. Dat is heel veel. Ja, een groot gedeelte daarvan belandt direct bij het restafval. En gaat dus rechtstreeks die verbrandingsoven in, zegt ook Nicolien van Loo van Milieu Centraal. Ongeveer 45% daarvan, dat wordt gescheiden ingeleverd. Dus dat wordt voor recycling ingeleverd. Maar ongeveer 55% daarvan, dat belandt bij het restafval. En 33% van het textiel dat afgedankt wordt, heeft een kwaliteit die voor recycling geschikt is. Maar hoeveel textiel wordt er dan daadwerkelijk gerecycled tot nieuwe kleren? Ja, is dat wereldwijd echt maar 1%, zoals Van der Kooi beweert? Nou, we vroegen aan Mahi hoe dat zit. Die 1%, dat zijn getallen van de Ellen MacArthur Foundation uit 2015. De situatie is iets verbeterd, maar niet veel verbeterd. En dat zijn wereldwijde getallen. Als je kijkt naar Europa of specifiek naar Nederland, dan zijn die getallen wel wat gunstiger. Maar nog steeds ver beneden de, ja, wat zou het zijn, 80-90% recycling die je eigenlijk zou willen nastreven. Ja, want in Nederland zitten we ongeveer tussen de 5% en 10%. Maar waarom wordt er dan zo ontzettend weinig van het textiel gerecycled? Nou, omdat heel veel kledingstukken daar momenteel helemaal niet geschikt voor zijn, zegt Mahi. Wanneer je bijvoorbeeld een of andere verflaag of een waterafstotende laag bovenop textiel aanbrengt, dan krijg je materiaal wat heel moeilijk herbruikbaar is. Ja, en vezels die wel bruikbaar zijn, kun je er weer moeilijk uitfilteren. En ook commercieel is het heel lastig, zegt Rob Buurman van Recyclingnetwerk Benelux. textielproducenten die doen geen vraag in de markt of dat er überhaupt vezels beschikbaar zijn die zij opnieuw kunnen toepassen. En daarom is er eigenlijk ook bijna geen textielrecycling infrastructuur. Dus er zijn ook geen fabrieken die op dat moment goede materialen, goede vezels kunnen aanleveren die dan weer goed kunnen worden toegepast. Ja, en in de huidige markt loont het simpelweg niet, zegt Mahi. Als kleding vanuit buiten Europa nog steeds veel goedkoper wordt aangeboden dan het gerecyclede materiaal, ja, dan zijn we eigenlijk aan het dweilen met de kraan open. Er valt dus nog heel veel te verbeteren. Precies. Maar Buurman heeft wel een idee hoe we dat kunnen stimuleren. Als je die markt voor recycling op gang wil brengen, dan moet je ervoor zorgen dat producenten ook echt een noodzaak voelen om gerecycled materiaal toe te passen. Als we kijken naar verpakkingen, dan zien we dat het verplicht stellen van een zeker percentage recyclaat, dus gerecycled materiaal, dat helpt om de markt op gang te brengen. En dat zou dus ook voor textiel kunnen. Gaan we naar de conclusie. Ja, in het AD zegt Tinka van der Kooi dat wereldwijd slechts 1% van alle kleding gerecycled wordt tot nieuwe kleding. Er zijn inderdaad nog heel wat stappen nodig om het recyclen van textiel naar een hoger niveau te tillen, want die 1% is juist, de uitspraak is een feit. Run away. Right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. There's somewhere we gotta go. Been out of sinking in the sand. Chasing what we can. Baby, it's not enough. Oh, it's like we're stuck in the mezzanine. With 20 floors left to go. Oh, yeah. Been out of drowning in the rain. Trying to switch the lane. Runaway van One Republic. Robert, wat gebeurt er op de weg nu? Nou, van alles. En vanavond ook weer zware tot zeer zware windstoten. We hadden het natuurlijk al gehoord van Marco. Met uitzondering van Limburg. 350 kilometer file bij elkaar. Rechterrijstrook van A15 is dicht vanuit Europoort naar Rotterdam bij Hoogvliet. Kwartiertje vertraging daardoor een kapotte vrachtwagen. De A50 is weer vrijgegeven vanuit Apeldoorn naar Arnhem. We nog wel 10 kilometer file tussen de knooppunten Beekbergen en Waterberg met 20 minuten oponthoud. De A58 die komt voorlopig niet vrij vanuit Eindhoven naar Breda. Want er liggen vaten met chemicaliën op de rijbaan na een ongeluk tussen twee vrachtwagens bij Tilburg Centrum West. 13 kilometer file daar, half uur vertraging. Maar ja, je moet dus omrijden via Den Bosch over de A2, de A59 en de A27. En 10 minuutjes vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij het Gelderdoom. Een uitspraak van het Hoge Rechtshof van de Amerikaanse staat Alabama heeft grote gevolgen. De hoogste rechter daar die oordeelde dat embryo's vanaf het moment van bevruchting als kinderen moeten worden beschouwd. En dat, Lammert, heeft betekenis voor bijvoorbeeld IVF-trajecten? Ja, het ziekenhuis van de Universiteit van Alabama in Birmingham heeft per direct de vruchtbaarheidsbehandelingen opgeschort. Als ingevroren embryo's als kinderen worden beschouwd, betekent dat namelijk dat iemand aansprakelijk kan worden gehouden voor het per ongeluk vernietigen ervan. Patiënten en artsen kunnen straffen strafrechtelijk vervolgd worden of boetes riskeren. En ja, dat wil het ziekenhuis voorlopig niet riskeren. Amerika-deskundige Kenneth Manusama is hier. Goedemiddag. U bent volkerrechtjurist, gespecialiseerd in het Amerikaanse constitutionele recht. Ja, die uitspraak van dat Hoge Rechtshof daar in Alabama, die kwam er door een rechtszaak. Wat was dat voor zaak? Nou, het was op zich een hele ongelukkige zaak, letterlijk en figuurlijk. Het was bij een kliniek inderdaad in Alabama. Een patiënt in dit ziekenhuis, die liep een gebied in, een kamer in, waar hij of zij niet had moeten zijn. Pakte daar een laadje uit een vrieskast. En dat bleken dus allemaal reageerbuis met embryo's te zijn. En liet dat vervolgens vallen, waardoor de embryo's dood waren. En vervolgens is het ziekenhuis aangeklaagd voor onrechtmatige dood. Dus zeg maar de civiele replica van doodslag. Ja, en dat voert op een oude wet terug? Het voert terug op een wet uit 1872. Die inderdaad het mogelijk maakt om rechtszaak aan te spannen voor de onrechtmatige dood van een minderjarig kind. Nou, in 2011 en 2012 heeft het Hooggerechtshof in Alabama bevestigd, of in ieder geval gezegd, dat ook een ongeboren kind een minderjarig kind is, dus onder die wet valt. Dan hadden we het eerst over gewone zwangerschappen, gewone embryo's in de buik van de moeder. Maar nu gaat het dus over buitenbaarmoederlijke embryo's in een kliniek. Ja, en blijkbaar, zegt het Hof nu, dat zijn ook ongeboren kinderen. Mm-hmm. En inderdaad, het uitgangspunt is, het ideologische, religieuze uitgangspunt is, ook een embryo, een bevrucht embryo is een kind. Ja. Is een leven. U zegt, en dat beschermd moet worden. Ja, ideologisch, religieus, moet je dan zo'n uitspraak zien in de lijn met toch de conservatieve beweging in de Verenigde Staten, die bijvoorbeeld ook sinds 2 jaar via het Hoge Rechtshof ook abortus in een aantal staten drastisch kan inperken? Ja, inderdaad. Er zit eigenlijk hetzelfde uitgangspunt in conservatieve kringen, namelijk dat inderdaad, zodra een eicel bevrucht is, dan is er sprake van een persoon, van een leven, wat beschermd moet worden, inderdaad. Dus het abortus valt inderdaad niet in hun plaatje van normen en waarden. Dus we hebben gezien dat 2 jaar geleden al het federale abortusrecht van tafel is geveegd. Het verviel toen allemaal terug aan de staten. De staten mogen dus allemaal bepalen wat zij doen met abortus. Maar goed, Alabama is een hele conservatieve staat. En het is dan ook niet toevallig dat ook juist in deze staat zo'n stap in de rechtbank wordt gezet. Dat zelfs inderdaad een buitenbaarmoederlijk embryo als leven moet worden gezien. En dat je daar dus zelfs een onrechtmatige daadclaim aan kan vastmaken. Ja. En kan de federale overheid daar helemaal niks meer aan doen? Nee, deze zaak is helemaal gebaseerd op het recht van Alabama. Het recht op de grondwet van Alabama zelfs. En ik heb allerlei juridische experts al horen speculeren van, kan het op enige moment nog naar een federale rechter, misschien wel zelfs naar het Hoge Rechtshof? Maar nee, het gaat waarschijnlijk binnen de grenzen van Alabama blijven. Alhoewel het idee namelijk wel nationaal verspreid kan worden, waarbij andere staten zeggen van, wacht eens even, misschien gaan wij ook zover om naar het buitenbaarmoederlijke embryo's ook te zien als leven wat beschermd moet worden. Ja, zeker die staten die inmiddels al abortus een stuk moeilijker hebben gemaakt. Ja, ja. Nou, er is zelfs een parlementariër, geloof ik, in Florida, die heeft al gezegd van, of een groep, in ieder geval conservatieve groep, die heeft gezegd van, hey, dit moeten we in Florida eigenlijk oppikken en daar moet ook een wet voor maken. Mm-hmm. Ja. Dit heeft grote gevolgen dus, Lambert, voor IVF-patiënten of cliënten en toekomstige IVF-cliënten in Alabama. Ja, want het IVF-proces wordt flink bemoeilijkt. Er blijven namelijk vaak zogeheten restembryo's over in het proces. Embryo's die niet kunnen worden geplaatst en dus ook niet gebruikt worden. Ja, met deze nieuwe uitspraak kan dat dus helemaal niet meer. En dat terwijl volgens Centers for Disease Control in 2021 bijna 100.000 baby's werden geboren in de Verenigde Staten als gevolg van IVF-behandeling. Hoogleraar biomedische ethiek Guido de Wert legt even uit wat een aangepaste versie van IVF voor de praktijk betekent. Een alternatief zou zijn dat men IVF zo gaat toepassen dat de kans dat de restembryo's overblijven wordt uitgesloten. Maar dat heeft enorme gevolgen. Dat betekent namelijk een dramatische daling van de succeskans van IVF. En dat terwijl de belasting van IVF, met name voor de vrouw, aanzienlijk is. Dus vanuit een, laten we zeggen, patiëntenperspectief is dit een dramatische ontwikkeling. Ja, en rijst bovendien de vraag, hè, wanneer is een embryo een leven, een kind? Hoe zien we dat in Nederland? Nou, hier hebben we de embryowet, regels om ervoor te zorgen dat artsen en laboranten zorgvuldig omgaan met eicellen, zaadcellen en embryo's. Abortus staat nog wel in het wetboek van strafrecht. En Rebecca Gompertz, arts en directeur van de organisatie Women on Waves, vertelt. En in Nederland is het eigenlijk zo, er is geen definitie van het leven, vanaf wanneer het leven begint. Er is alleen een definitie van wanneer de zwangerschap begint. En dat is officieel vanaf 15 dagen over tijd. En dat betekent ongeveer 2 weken nadat je je menstruatie hebt gemist. En op dat moment begint de Nederlandse strafwet. Bepalingen gaan dan gelden. Ja, zo is dat in Nederland. Terug naar Alabama, meneer Manusama. Wat daar nu is gebeurd, die uitspraak van het Hoge Rechtshof daar. Wat heeft dit te maken met de politieke situatie in Amerika, waar ze nu naar de presidentsverkiezingen in november toe leven? Nou, lijnen te trekken. Ja, de democraten zullen zeker zeggen van, kijk, dit is de ideologische oorsprong eigenlijk van binnen de conservatieven, binnen de Republikeinse Partij. Dit wilden ze eigenlijk bereiken. En het abortusrecht afschaffen 2 jaar geleden is een voorbeeld. Daarvan was hun grote succes. Maar het gaat dus nu allemaal verder. Ze zullen waarschijnlijk gaan duiden op de extreme die uit het ideologische standpunt voortvloeien. Namelijk bijvoorbeeld ook de abortuspil. Daar wordt nu ook al aan aangeknabbeld. Daar willen ze ook afschaffen. Maar ook bijvoorbeeld allerlei anticonceptiemiddelen. Die staan nu op de tocht. Omdat men in sommige staten denken van, nou, als het leven begint bij bevruchting, dan moeten we bepaalde anticonceptiemiddelen ook gaan afschaffen. En dat past allemaal in het oerconservatieve plaatje. De oerconservatieve wind die er in sommige plekken in Amerika waait. En waar nu inderdaad de federale overheid eigenlijk niet meer zoveel te zeggen over heeft. Maar dat elke staat het zelf mag bepalen. Nou, en Alabama is dan wel een beetje het voorbeeld van een conservatieve staat die dan ook het meest ver gaat tot nu toe. Maar ik kan me niet voorstellen dat alle Republikeinen hier zo over denken. Nee, zeker niet. Als we kijken naar abortusrechten, is het minstens 60% van de Amerikanen, alle Amerikanen die voor een bepaalde vorm van abortus zijn. Daar zullen dus ook Republikeinen in zitten. Het is ook het thema waarop de Republikeinen eigenlijk in 2022 de tussentijdse verkiezingen verloren. Misschien zelfs ook in 2020, omdat al werd gewaarschuwd van dit gaat eraan komen. Nou, dit is nog weer een voorbeeld. Onder het thema abortus, onder het mom van zelfbeschikking en leven, dat de democraten zullen zeggen, kijk, anticonceptie, abortus, IVF, dat soort dingen staan allemaal op de tocht. Als de Republikeinen, als deze extreme wind binnen de Republikeinse Partij aan de macht komt. Ja, met name ook een thema waar Kamala Harris, de huidige vicepresident, zich sterk mee bezighoudt. Als Kamala Harris een sterk punt heeft, dan is het altijd op dit thema. Daar komt zij natuurlijk als in ieder geval als vrouw altijd sterk over. Daar voelt ze zich ook meest verbonden. Komt ze het meest krachtig over, het meest welbespraakt over. En zij zal zeker als woordvoerder zijn voor de Biden-Harris-campagne in de komende maanden om dit punt inderdaad voor met name vrouwen in de buitensteden van Amerika, om dat punt weer duidelijk te maken van, luister, dit is gebeurd in 2022, dit gebeurt er nu in 2024. Pas op waar je voor kiest. Ja. Ik dank u wel, Kenneth Manusama. We hadden het over de embryo-wetgeving in de Amerikaanse staat Alabama. Fijn dat u hier was. Lammert, bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Nieuws over de belangrijkste bijzaak in het leven voor mensen die niet van voetbal houden. Het Songfestival. De Nederlandse deelnemer Joost Klein heeft in een vrij hysterisch filmpje, waarin hij omringd wordt door allerlei pers, bekendgemaakt wanneer hij zijn lied bekend maakt. When is the song coming? The song is coming on the 29th of February. No questions, please. What do you mean, no questions? Everybody's ready, everybody! The 29th, we got a scoop! Ja, over een week dus, precies rond deze tijd in onze uitzending weten we het. Oh, ik kan bijna niet. Goed. Nou, wat een nieuws. Oké, dat was het. Op televisie is één vandaag er om 17:15. Op NPO 1, daarin reportages vanuit Ter Apel en ook van Bram de Waal, die we net hoorden over het Marengo-proces. Onze website is eenvandaag.nl. Daar kunt u ook chatten met onze redactie. En hier op de radio zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws en Co. Ik wens u nog een hele fijne middag. Afro Tros.